حضرت سعد عبداللہ عمر مسلم شریک ہوں گے لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا تھا خان کو جو معذور کیا تھا اس لیے کہ کوفہ نے ان پر اشکال کیا حضرت عمر نے اس لیے معذور کر دیا تاکہ کہیں بہت زیادہ اختلاف میں پیدا ہو جائے. چلی خلیفہ کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کا خیال کریں. مہاجرین اولین جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی یا جنہوں نے بیٹھ کے رضوان پائی. اسلام عموم اسلام اسلام کے معین مال کو جمع کرنے والے ہیں. مال کو وہ لوگ جمع کر کے لاتے ہیں. بس ضائع اموال لیے جائیں یعنی جو شرعی مطالبہ ہے اس ضائع کچھ نہیں لیا جائے. زیادت الاسلام زیادت متصلہ مطلب یہ ہے کہ اعراب ایسے لوگ ہیں یہی عرب کی اصل ہیں اور ان سے اسلام کو اضافہ حاصل ہوتا رہتا ہے. ان کے جوان بچے لشکر اسلام میں شامل ہوتے رہتے ہیں. عائشہ جو ایک مرتبہ اجازت دے چکی تو پھر اس سے اعراض نہیں کر سکتے. صدیقہ بنت صدیق کی چلی اللہ اس کا نگران ہے. ول اسلام اور اسلام اس کا نگران ہے یعنی مغربی اسلام کے قواعد اس کی نگرانی کریں گے. جو مسلمان ہے وہ اسلام کی پابندی کرے گا. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم مناطق علی بن ابی طالب خلیفہ رابع راشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں سب سے قریب آپ کے حمزن تمام اہل سنت کا ان کی حقانیت پر اتفاق ہے بعض روایات میں کہ حضرت عائشہ نے ان کی مخالفت پر ندامت کا اظہار کیا تھا. فخر ابن عبد البر فلسطین اسی طرح سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جب حضرت علی نے کہا تھا تم علی سے خطاب کہا کہ حضور تمہیں یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم علی سے خطاب کرو گے اور تم غالب تو زبیر وہاں سے واپس ہو گئے بعد یہ جرموز بعد یہ سبا میں انہوں نے جرموز نے ختم کر دیا بغدادی نے لکھا طلحہ اور زبیر نے توبہ کی اور قتال علی سے لوٹتے لیکن طلحہ کا لوٹنا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. وہ تو مارکے میں قتل ہوئے تھے, مروان نے تیر مارا تھا جو ان کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا اور اسی میں وفات ہو گئی تھی. امام احمد بن حنبل قاضی اسماعیل مالکی نے امام نسائی علی علی نے شاپوری وغیرہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آسانی کے زیاد سے جتنا خدا الواری دیگر صحابہ کے بارے میں وارد نہیں ہوئی اور اس کا سبب یہ ہے کہ علی کا زمانہ مؤخر ہوا, ان کے وہ سے مخالفین اور ناقدین پیدا ہو گئے. اس لیے اس وقت کے صحابہ نے اپنی اپنی معلومات کا اظہار کیا, ورنہ بقول امام ابن تیمیہ کے خلفائے راشدین کی اپنی فضائل ہیں, اگر میزان انصاف پر ان کو تولا جائے گا تو ان کے درجے کے اعتبار سے فضائل آئیں گے یا نہیں. سب سے زیادہ ابو بکر کے پھر عمر کے پھر عثمان اور پھر توفین علی کے فضائل ملیں گے. یہاں ایک بات بطور فائدے کی میں کہتا ہوں, مشہور ہے کہ لوگ علی کو کرم اللہ وجہ کرتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ تو عہد صحابہ سے منقول ہے نہیں, لیکن بعض لوگوں نے بعض وجوہ ذکر کی ہیں. ابن مستوفی نے تاریخ اربد میں ابو الفضل خداداد بن القاسم الغانی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں لینو لم یسجد لسنانی پتو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں اصل میں خوارج علی کے بارے میں کہتے تھے سود اللہ وجہ, تو اہل سنت نے اس کے مقابل میں کرم اللہ وجہ کہا. بہت ہی نفیس توجیہ ہے لیکن دنیا علم میں معلومات میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ترمذی میں یہ ضرور وارد ہے کہ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ان کے موافقین نے کہا تھا سوتو کی حلموں میں. حافظ ابن ابو سعد سمعانی نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر احمد بن محمد رفیع کے یہاں ابو کامل بوسیری حدیث پڑھ رہے تھے, رفیع کی زبان بند ہو گئی تھی انہوں نے علی کے بارے میں کلم اللہ وجہ کر دیا تو انہوں نے اشارے سے منع کیا اور رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ تلاوت کر کے اشارہ کیا جو عام صحابہ کے بارے میں تم کہتے ہو یعنی رضی اللہ عنہ وہی ان کے بارے میں. تو چلیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ان انت مني وانا منك, وقال المرض في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن مراد انت مني وانا منك في شدة التعلق في ترى الإشارة سليم. وفي ما ذكر قد ذكر سيد قال ذكر عبد العزيز عن أبي حازم قال إن قادنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أتي أن رأيت رجلا رجلا يفتح الله على يده فأعطى بعض الناس يدورون الليلة هم أيهم يرفعها هم يقودون به أيهم يرفعها ما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجعون يوتا فقال أين علي النبي قال إن فقال يشتكي عينه يا رسول الله قال فأرسل إليه فأرسلني به فلما جاء فبسط في عينه فدعا له فبرأ حتى قال لكم به وجان فأعطى الرأيت تعجب ہوتا ہے یہ حدیث کتنی بار آ چکی ہے تو تم کچھ خبر بھی نہیں خیر پتہ علی کے ذریعے پتہ ہوئی. باقی یہ جو مشہور ہے کہ خیبر کا دروازہ کتنے آدمی نہیں اٹھا سکے, ابھی نے تنہا اٹھا لیا, اگر اس کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن اس کا مسئلہ بڑا محل غور ہے. چلیے یعنی علی کو برا بھلا کہتا ہے. طبرانی کی روایت میں یہ روح کل تصب علی یم سلی قال فیقول ماذا قال یقول له ابو تراب القضائی کا وقال واللہ ما فقاو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کانا اسمنا حبا الیک منو تم تکام تل حدیث سال مبود کم جانا تھا. میں نے سہل سی معلوم کرنا چاہا اور جو انہیں کو تراب کا لقب کیوں دیا. چلی وہ مبود کم جانا تھا پاسنی کہتا تھا کہ قال قطر علی نالا فاتح پتہ سمہ خرج پتہ جاتے مسجد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لئے امامی کی قادت المسجد فقرج علیہ پہنچے تھا رضا ہوں پر سقطہ انزاری مشہور تو یہی ہے کہ حضرت علی مسجد میں جا لیتے تھے, حضور نے اپنے ہاتھ سے گر جھاڑی اور فرمایا تم یا آبا تراب. ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کیا غزوہ شہرا میں لوگ جا کر کے حضور کے ایک باغ میں لیٹ گئے تھے, اس وقت حضور نے ان کو یا آبا تراب کہا تھا. راجح تو وہی جو روایت الباب میں ہے اور جمع بھی کچھ بعید میں ہے, دونوں وقت فرمایا ہمارا چلی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن زايد عن ابي حسين بن زيد بن عبيد بن سعد بن عبيد بن قال جاء رسول الله يوم فقال ان عثمان فذكر ما حسين عمله قال لعل ذلك يزيد ذاك يزيد فقال نعم قال فارغم الله بانفك ثم قال ان عثمان فذكر ما حسين عمله قال وذاك بيت وامته بدون النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذلك يزيد فقال اجل قال فارغم الله بانفك ان تلك فجر علي جهدك وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت النبي قال حدثنا علي ان فاطمه رضي الله اللهم شهد ما تلقى من اثر الجحا فأعطى النبي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الصغير فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقتلنا مضاجعنا فزارت إليكم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برق قدمه على صدري فقال ألا أعلم ألا أعلمكما خيرا خيرا مما سألتم عليه إذا أخذتم مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمل 33 فهو خير لكم من خادم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شبل قال عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما فرض أن تكون منه من منزلة هارون من موسى منزلة هارون من موسى. اس وقت پیش آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے ہیں, علی کو گھر کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر منافقین نے حاضر استسقاء لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ملے تو حضور نے اس پر فرمایا اما ترضان تکون من ہارون موسیٰ. اس سے نواصب کا وہ قول ضبط ہو جاتا ہے جو ایک باطل سند سے نقل کیا جاتا ہے. خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے دلوحہ بن ضحاک سے اسماعیل بن ریاش کہتے تھے میں نے حریر بن عثمان سے سنا. یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کے متعلق ہارون موسیٰ کہا تھا. ہے تو سب لیکن سامنے کو غلطی ہو گئی. میں نے پوچھا پھر کیا ہے, کہنے لگا انت منی جو منزلت قارون موسیٰ ہے میں نے پوچھا یا آپ کس سے نقل کرتے ہیں؟ کہنے لگا علی ابن عبد الملک سے. میں کہتا ہوں کہ اول تو اس کا راوی عبد الرحاب متہم متروک ہے, اور اگر یہ اثر ثابت نہیں ہوتا تو باطل ہوتا, اس لیے کہ اس طرح کا جملہ تو اس سے کہا جاتا ہے جس سے کوئی تعلق ہو. قارون کا موسیٰ سے کیا تعلق تھا؟ ہارون موسیٰ کے بھائی تھے, نبی تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو حضور گئے تھے تو ان کو اپنا نائب بنا گئے تھے, اسی طرح حضور نے جب علی کو اپنا نائب بنایا تو بتا دیا تمہاری نوعیت ایسی ہے جیسے ہارون تھی موسیٰ کی غیبت میں. لیکن ہارون میں بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علی کو خیال گزرتا کہ شاید نبوت بھی ہوگی, حضور نے بتا دیا اللہ یہ بات. اس روایت کے سروپ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے, اور یہ ٹکڑا اللہ لا نبی عبادی بھی اس کی تردید کرتا ہے کہ یہاں لفظ قارون ہو, اس لیے کہ قارون تو نبی تھا نہیں جو علی کو نبوت کا وہم ہوتا اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے حضور کو اللہ لا نبی عبادی کہنے کی ضرورت پیش آتی. امام بخاری نے سے یہ اثر اخیر میں لا کر اشارہ فرما دیا کہ علی کی طرف بھی بہت سے فتاوی منسوخ کیے جاتے ہیں, وہ ناقابل اعتماد ہیں. ابن سیرین اسی روایت کی بنا پر کہتے تھے علی سے اکثر باتیں نقل کی جاتی ہیں وہ کذب ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ابن عدی نے شعبی سے نقل کیا ہے ما کذب علی احد من ھذہ الامۃ ما کذب علی علی سے. ومن السعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مناقب جعفر بن ابي طالب الحاشمي. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی, ان سے 10 سال بڑے تھے. ان کے موتا میں سن 8 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت قلبي وقلوبي فبه شكل صورت میں بھی مشابہ ہو اور میرے اخلاق و عادات میں بھی. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار بن عبد الله الجهني عن حميد بن ابي زيد عن سيد المقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الناس كانوا يقولون اقرا ابو هريره واني كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا شبع بطني. میں حضور کی خدمت میں اپنے پیٹ بھر کھانے پر پڑا رہتا تھا. حين لا اكل الخمير ولا البس الحرير. اسی طرح سے یہاں پر یہ لفظ وارد ہوا ہے, اور بعض نسخوں میں الحریر بالباء الموحدہ کے بعد بجائے الحریر باللا واقع ہوا ہے, اور اسی طرح سے یہ لفظ کتاب الاطعمہ میں براءین ملتین آ رہا ہے, لیکن یہ وہم اور غلط ہے. ثواب الحبیب بالباء والراء, اور اس سے صوب محبت یعنی ملون یا مزین مراد ہے, اور معنی یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ خبیر نہ خمیری روٹی کھاتا تھا نہ ملون کپڑا پہنتا. سیاق دلالت کرتا ہے کہ بعد میں وہ خمیری روٹی بھی کھانے لگے تھے اور ملون و منقص کپڑا بھی پہننے لگے تھے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حریر نہیں پہنا نہ پہلے نہ بعد میں. تو معلوم ہو گیا حریر کا لفظ وہم ہے اور حبیر کا لفظ ثواب ہے. وَقُلْ لَا أَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي كَيْ أَنْتَ بِهِ. میں آدمی سے آیت معلوم کرتا حالانکہ وہ مجھ کو معلوم نہیں تھی تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر میں اس کا نظارہ لگا کر اپنی ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دوں. یہی اس کا صحیح مطلب ہے. حافظ ابن حجر نے کہہ دیا آیت لوگوں میں ملک تیرا یعنی سیاست, اور ابو نعیم کی ایک روایت سے اتنا کیا یہ وہم ہے. ابو نعیم کی روایت اور ہے, یہاں جو روایت ہے وہ اور اس میں صاف ہے تقریب رجل الآیت اس کے بعد اس استقراء کو تیرا سے محفوظ ماننا بالکل بے ماننا ہے بلکہ یہ قراءت سے محفوظ ہے. مال تھا اس کو پھاڑ دیتے تھے مومن کو مصروف کرنے, اس کے قلب کو مصروف کرنے کے لیے تھوڑا سا مال کا نقصان مسلمان کو راحت پہنچانے کے لیے کرنا جعفر کے دائیں بائیں ہاتھ دونوں پر گئے تھے حضور نے فرمایا اللہ نے ان کو اس کے بدلے دو پر دے دیے جس سے وہ دیکھتے ہیں. اس لیے عبداللہ بن عمر اس نعمت کی طرف توجہ دلاتے اور اس فضیلت کی طرف متوجہ کرتے اور کہتے السلام علیکم جنا ہوں. چلو عبداللہ جنا ہے جنا ہی یا تم کی جنا ہی تم کی نہ ہی ہوتی میرے طرف آ جاؤ کل جانے بین جنا ہے. بخاری نے اس سے اشارہ کیا کہ یہاں جنا سے مراد جنا ہے معنوی ہے, جنا ہے حقیقی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے اور اسی کو ابو القاسم سہیلی اختیار کیا ہے اس لیے کہ انسانی شکل و صورت ہے ہر شکل و صورت سے افضل ہے. آپ جتنے اگر اس کلامی کہتی اس میں کیا جواب ہے کہ صورت تو انسان کی اور اس کے ساتھ پر عطا ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ صورت کبھی بولا جاتا ہے اور اس سے صرف چہرہ مراد ہوتا ہے, اور کبھی لوگ صورت بولتے ہیں اور اس سے سراپا مراد لیتے ہیں. اور یہ بڑی ہی بات ہے کہ انسان کا سراپا دیگر چیزوں کے سراپا سے افضل اور زیادہ خوبصورت ہے. ہاتھوں کی حید پر کی حید سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. عباس ابن عبد المطلب کا تذکرہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی عادت ہے, جہاں صحابہ کے بارے میں کوئی خاص فضیلت والی وہاں تو منافق کا ترجمہ لا رہے ہیں, اور جہاں کوئی خاص فضیلت حضور سے منقول نہ ہو وہاں پر سب قدر لاتے ہیں. چکی ہے اس سے حضرت عباس کے ذریعے توسل کرنا ثابت ہوتا ہے. یہ توسل بالاحیاء اور یہ ثابت ہے. لوگوں میں توسل بالاموات کی کرواد چل گیا ہے, اور بعض لوگوں نے اس کے ذریعے میں ترمذی کی حدیث پیش فرمائی جس میں والد حضور نے عامہ سے فرمایا جاؤ جو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالی شان سے دعا کرو اللہ تشریح کا بے نبی کا الى آخره ابن تیمیہ نے تو اس حدیث پر کلام کیا ہے اور طبرانی وغیرہ اس کو صحیح مانتے ہیں. اگر مان بھی لیا جائے تو بھائی وہ خصوصیت کا بھی احتمال رکھتی ہے اور توسل کا مسئلہ اپنی جگہ بڑی اہمیت آئی اور اس میں بڑے خطرات ہیں. انسان کم سے کم درجے میں اموات کے بارے میں علم غیب کے یقین پر بیٹھتا ہے, حالانکہ علم غیب اللہ کی خصوصیت ہے اور ترقی کرتا ہے تو ان کو متصرف الامور مان لیتا ہے, حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی تصرف حاصل نہیں. اگر کسی کی روح سے کوئی توجہ کا فائدہ ہو جائے تو بھی اللہ ہی کے علم سے ہوتا ہے, بلا اللہ کے علم کے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. ما تشاؤں الا ان شاء اللہ. اس کے بعد یہ سمجھو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے, آیا یہ حیات برزخی ہے یا حیات جسمانی؟ ہمارے دیوبندی حلقے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو حیات جسمانی حاصل ہے اور اس کا سبب المحمد کی عبارت ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور سیوطی کی ایک عبارت سے استناد کیا ہے. لیکن حیات جسمانی سے مراد اگر یہی حیات ہے جو دنیا میں حاصل ہے تو قطعاً یہ محل اشکال ہے. یہ حیات جس کو حاصل ہوتی ہے وہ قبر میں نہیں ہوتا, قبر سے باہر زمین کے اوپر ہوا کرتا ہے. محققین نے تصریح فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے وہ حیات جسمانی نہیں ہے بلکہ حیات برزخی حاصل ہے. حافظ شمس الدین زہبی, حافظ ابن قیم نے اس کی تصریح کی ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری تین جگہ کو میری معلومات میں تصریح فرمائی ہے. اور لیکن جلدی سے ان گردوں کا آدمی کو استحضار ہوتا ہے. حیات جسمانی کے بارے میں جو بعض روایتیں نکل جاتی ہیں اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ جسد گلے سڑے گا نہیں. ان اللہ زمان الارض انتاق الارساد الانبیاء, الارساد انبیاء کے محفوظ ہونے سے بعد نہیں آتا کہ من معنس عالم میں وہ حیات حاصل ہو جو اس عالم میں ہوتی ہے. یہ حیات تو بہت سی چیزوں کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے, دنیا بھر کی چیزیں ساتھ لگ جاتی ہیں اور عالم برزخ اس کا محل نہیں ہے. اس لیے یہ حیات حیات برزخی اور یہ حیات برزخی اس حیات جسمانی سے بہت طاقتور ہے. اس لیے کہ جب تک روح جسم کے ساتھ مقید ہوتی ہے اس کی گرفت کم ہوتی ہے اور جب اس سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کا فیض زیادہ ہوتا ہے. لیکن فیض کی نیت سے توجہ کرنے سے احتیاط چاہیے, اس لیے کہ اس سے انسان کا عقیدہ بعض وقت خراب ہو جاتا ہے. اور بعض عارفین کا فرمانا ہے کہ مردوں سے بس صرف قوت نسبت کا فیض ہوتا ہے, یعنی توجہ پھر اللہ زیادہ ہو جاتی ہے, اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا. نہ آدمی اس سے کوئی اخلاقی بات سیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی طرف انسان پوری طرح سے توجہ کر پاتا ہے. چلیے حضور کے اقارب کی فضیلت. چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرو ان کے اہل بیت کے بارے میں، یعنی ان کا لحاظ رکھو اور اس لحاظ کے دامن ان کے اہل بیت کا بھی لحاظ رکھو. چلیے، یہ حدیث اسی سنت سے مناقب فاطمہ میں آ رہی ہے. فاطمہ میرا جگر کو شاہ ہے. اسی سنت سے مناقب فاطمہ میں آ رہی ہے اور علامات نبوت میں آ چکی ہے. تو یہ ان احادیث اربعہ میں سے ہوئی جو بخاری شریف میں بیت سند والمتن تین جگہ مقرر ہیں. ہوئے تو لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے واپس ہو گئے. بعد یہ سوا میں اپنی گرموز میں سن 36 میں ان کو قتل کیا. حواریین حواری اس لیے کہلاتی ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے، یعنی یہ لوگ دھوبی تھے، تحریر سیاہ کپڑا دھونے کا کام کرتے تھے. حواری کی تفسیر میں اختلاف ہے، کوئی کہتا خالص، کوئی مستخلص، کوئی ناصر، کوئی میں یصلح للخلافہ، اور کوئی کچھ کہتا. چلیے، زبیر کو حواری کا لقب اس وقت دیا تھا جب یہ بنو قریظہ کے احوال کی تحقیق کرنے گئے اور کر کے واپس. مقصود ترجمہ ہے ما علیم تو اے امام مسولہ، اے ہو نبی علیم تو ہوں، اور ہو سکتا امام مسلیہ اے خیرہم فی علمی. مراد اس سے شے مخصوص ہوگا جیسے اس میں اخلاق چلی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وان حواري زبير. فبه قال اتسمعت ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن زبير قال قلت يا ابن احزاب جعلت انا وعمر بن ابي طلحه في النساء فنظرت فاذا انا ابي زبير. بچے تھے اس لیے ان کو جہاں عورتیں محفوظ کی گئیں محفوظ کر دیا گیا. چلیے، فنظرت فاذا انا ابي زبير انا فرت يختلف الى بني قريظه كما فتن يتنصر فرما رجعت قلت يا ابتي فرايتك تختلف قال اورقاوه قال اوهل رايتني يا بني قلت نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تي بني قريظه فقال يا تي خبرين فانطلقت فلما رجعت جماعي فلما رجعت جماعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتاب النبي امي فبني ما اتراني ابن حفص قال تقرب الواجه قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت جماعي صلى الله عليه وسلم ابوي آپ ابن حضرت کلامی کہتے ہیں یہ عورت کل خور مسلم اس کی تصریح والے نیچے نے وہ بھی قال حدثنا احمد بن حسن قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بالزبیر ام یتی علموں کے الا تشد فلا شد ما تشد الا تحمل ثم فلا شد ما گا فحمل علی فضرب ضربۃ علی عاتقہ بینهما ضربۃ الجری قال یا ابو بکر قال اور تو فقط تو دوسرا صاحب کی تلک ضربات علی ابو وان صغیر وبن ساری رامین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا عبد اللہ رب اللہ معاذ المشرک المبشرہ جن میں جمل میں سے کا قتل واقع ہوا مروان نے تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں جا لگا اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی چلی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اور راضی تو بھی قال کہ تمام محمد نبی بکر نے مدد میں قال کہ تمام محمد نے نبی نبی عثمان قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام قال تلك الايام سے جن جو خود مراد تھے الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طرح تو بتا دن حدیث ہوا تو بھی قال کہ تمام قد جو قال کہ قال قال مطلب نبی قال ان قيس النبي حاضر قال رايت يد طرح الذي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد صادق نے بھی وقاص حضرت الاسرت المبشران سن 55 کی وفات ہوئی حسر مبشرہ میں سب سے آخر انہیں کی وفات ہوئی بات کہتی اس کے بھی بات ہوئی مالک ان کے والد کا نام ہے ابو وقاص کے چلیے قبیلت میں تیسرے نمبر پر مسلمان سعد نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا ہے اور حافظ ابن عبدالبر نے اس کی آگ میں لکھتا ہے اس ساتویں نمبر پر مسلمان ہوں گے وبهم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا النبي زائد قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عبد الله بن ابي وقاص قال حدثنا سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول ما اسلم هذا الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت سبعه ايام واني رسول الاسلام تابع ابو سلمه قال حدثنا هاشم وبهم قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الله بن اسماعيل بن قيس قال سمعت سعد يقول اني لاول العرب رمى بسام في سبيل الله وكنا نرجو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا ولا تشد جاري حتى ان احدنا لا يزال كما يزال البعير على الشاطئ ما له بالكل ثم اصبح بنو اسد تعذرني على الاسلام ثم اصبح بنو اسد تعذرني على الاسلام پھر بنو اسد ابن خزیمہ ابن مدرکان کو اسلام پر تعذیر کرتے اور ملامت کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے ابن وطال نے کہہ دیا اس کی تعریف حضرت عمر پر کی گئی ہے غلط ہے عمر کا فضیلہ تو بنو اسد ابن کعب اسی طرح نووی نے لکھ دیا کہ اس سے بنو اسد ابن عبد الرزا مراد ہے یہ تو زبیر کا خاندان ہے یہ مراد ہے چلیے لقد خلت اذن وظل عملي وكان وشوقي الى عمر قال لا يحسني صلي قال ابو عبد الله ثلث الاسلام يقول وانا عمر كان شكايت في تین کو نماز پڑھنا ما ترس کی تفسیر کتاب الصلاة میں ہے چل قال ابو عبد الله ثلث الاسلام يقول وانا تارك الصلاة ما النبي صلى الله عليه وسلم وبرسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو العاص بن الربيع حضور کے اصحاب کے بیان اصحاب وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے حضور کے گھر شادی کی سیر کا اطلاع عورت کے سارے اقارب پر ہوا کرتا ہے سیر کا اطلاع مرد و عورت دونوں کے اقارب پر ہوتا ہے اور بعض میں اقارب مرد کی تخصیص کی چلیے صلی اللہ سلم کے بڑے دامان زینب کے خاوند کہ ذی الحجہ سنوارا نبی کی وفات ہوئی چلی اور بھی قال اتر ابن امام قال اخبرنا شعبان بن زوری قال اخبرنا علی بن مسعود ان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان علی نے خطبہ بھی جاری جاری فرمایا کہ دار کا فاطمہ تو فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ ہم قوم کا ان کلا تھا تو نہیں بنا کہ وہ حال کہ نہ کہ نکا بھی جاری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان بچا دے قول اما بعد پہلی ان کا خبر خبر اباسی کا قبل عاصم نبی اقربی فحدثني وصدقني وان فاطمہ تبرات مني وهي اكرم من يسوع والله لا تشتري برسول الله وبنت عبد الله ترجل واحد فترك علي من البدا وزاد محمد نام لك لازم بنت رسول الله بنت الله آیا یہ ساری بنات کی خصوصیت ہے یا فاطمہ کی خصوصیت ہے؟ دونوں قول ہیں ظاہر ساری بیٹیوں کی خصوصیت ہے، ان سے نکاح کرنے ان کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح کرنے ان کی عزیت اور ان کی عزیت سبب اللہ کے رسول کی عزیت کا، اور اللہ کے رسول کی عزیت انسان کے ایمان کے خطرے کا سبب ہے، اس لیے یہ حضرات کی خصوصیت بنا دی گئی کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح جائے وزاد محمد نام ابن خلالہ نے کی شاہ بن علی ابن حسین نام نے سورین قال سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر اللہ من بنی عبد الشمس فاطمہ علی مصاحرہ کی یاو من بنی عبد الشمس مراد اس کے ابلاس ابن ربیع ان کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، فاطمہ علی کی مصاحرہ کی یہ سنا یہ ہے کہ مشرقین نے کہا تم زینب کو طلاق دے دو ہم روز ان شادی کر دوں گا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی صاحبہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، جو صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ان کی ثنا خوانی کرتے تھے. یہاں کوئی بات واضح تو ثابت ہے نہیں، بات اللہ کو شاید ضرور میں شرط لگائی ہو کہ زینب کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح نہ کرنا، انہوں نے اس عہد کو پورا کیا اور زینب کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں کیا. وعدنی فوفا لی، اس وعدہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بندے بڑھ قید ہو کر آئے کچھ دیر میں سے وعدہ کیا کر لیا تھا کہ زینب کو جا کر پھیر دینا، ہمیں ایسا ہی ابن اسلام علیہ المؤمنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب مناقب زید بن حارثہ مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مولا ہیں، شہادت وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم تا اخونا ومولانا وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر عليه مقامة بن زيد فكان بعض الناس في مصداق اياس بن ابي رضي عمارت بقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدان کی عمارت فقط بدو بدان کی عمارت ابھی بھی نہیں کھڑی آج بیٹی کی عمارت پر اعتراض کر باپ کی عمارت پر اعتراض تھا، جب انہوں نے ایاس میں اعتراض کیا تو پھر حکومت نے اس کی تردید کی، جو حضور کو اس کا علم ہوا اس کو کاپ میں کرنا ممکن تھی بتانی ان کی عمارت ہی فقط کام تھی عمارت ہوگی تو نہیں بھائی اللہ کا آیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد نے اتارا تم گھر میں گھر میں ہارا تک مسلمان پکارا میں ہاتھ رکھ دام باغ وام باغ کارا پسند ابھی ڈالی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بہو آپ پر ابھی آئے جگہ تب بھی ساتھ سننا تو تین تو اعتراض پوچھ گیا جو کہتے تھے اسامہ گئے تو دیتے نہیں مجلس صاحب علام نے مجھے نہ کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بابو ذکر اسامہ تب بھی جائے اسامہ بھی جائے جو دن ہار سکتے ہیں کہیں بھی تو ہٹ نہیں ہٹ نہیں چاہیے نہیں ہوئے تاکہ واسطے اور مجھے مال ان کا بڑے بڑے سائز مال ان کا لے کر بھی دین اللہ بنا سکتا ہے اللہ تعالی کا مرش ہم شامل کر شامل بنا کے مجھے نہیں ہے فقال من يستر على الله تعالى كنت زيد بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين قال قد قال علي قال قد قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال اس بانٹنے کی وجہ المحدث الفاصل نرام المزید وار ہوئی ہے وہ آئیے اب حاتم راجی کہتے ہیں مہینہ سے کہا آپ نے لوگوں سے کتنی حدیثیں سنتے ہیں میرے لوگوں کے ساتھ کے بے حساب اور تنہا کو ایک حدیث سنی ایک دن میں باب کم صحبہ سے داخل ہوا اور بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا ابو بکر حدیث میں حدیث المخدومی میں پر لگی تو قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگست مہینے میں پر کم کرنے اپنا فرماری اور فرماؤ تو غلام آتی اس طرح کی باتیں پوچھتا رہتا ہے جو ہم گناہوار ہیں. اس کے بعد ایک آدمی گزرا گزرنے میں اسے بلا آواز نہیں پہنچی کم کری ماری وہ بھی نہیں پہنچی تو مجبوری میں اسے کدا بلا پلا میں بلا پلایا ضرورت پوری کر لینے کے بعد اسے فرمایا یہاں آ اور کہنے لگے اخبر میں سعید میں سید ابو سلمان وغیرہ میں اس اللہ صلی وسلم پالا ہے ماں اور فرمائی اس سے دیکھتے چلیے خیرداری کی مالک کرتی ہیں ارادہ آواز پر نگامت کی وجہ سے اگر دن لوگ کرنات نہیں ہوتی محبت یاد آ گئی وكان ايمن الاقرار كان اسامه تليم منه وهو رجل من الانصار فقال ابن عمر لم يجب ان يكون ولا سجود فقال ايمن وهو رجل من الانصار يعني حجاج بن ايمن قبيله الانصار في ايمن وبه قال ابو عبد الله